Haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Leo tunakutangazia kutoka jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo. Tunayoanza kwa muhtasari wake. Viongozi tawala wa ngazi ya mitaa jijini Bujumbura walaumiwa kutotendea haki watawaliwa wao, huku wakitahadharishwa na Wizara ya Mambo ya Ndani wasipopiga msasa. Mahakama maalumu ya kesi za mizozo ya ardhi na miliki nyingine ya kusuluhishwa na baadhi ya raia waliorejea makwao kuchelewesha maamuzi yaliyotolewa mkoani Rumonge. Na katika habari za kimataifa, Paris yaandaa mkutano kuhusu mchakato wa maridhiano huko Libya. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Francois Akimana. Hapa studio mimi ni Romuald Niyoivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tuanzie taarifa hii kwa ukurasa wa usalama. Mwili wa mwanamume umeokotwa asubuhi ya Ijumaa hii kwenye barabara ya kitaifa nambari 7 kwenye umbali wa mita 100 juu ya barabara inayoelekea mtaani Gasekebuye, ni hapa jijini Bujumbura. Taarifa zinazotolewa na raia wa mazingira hayo zinasema kuwa marehemu alikuwa mwizi aliyeiba vifaa vya shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso na kuuawa na shoti ya umeme. Maiti yake imepatikana mara wafanyakazi wa shirika hilo walipokuja kuchunguza sababu za kukatika katika kwa umeme kulikoshuhudiwa usiku wa Alhamisi Katani Musaga, mashahidi wameendelea kueleza. Na kifungo cha maisha jela ndio adhabu mahakama kuu ya Kayanza iliyomhukumu usiku wa Alhamisi Hemed Hasimu, kijana wa umri wa miaka 21 anayetajwa kuwa mzaliwa wa mtaani Buyenzi jijini Bujumbura, ambaye alikamatwa wakati wa shambulio la kundi la watu wenye silaha lililotekelezwa tarafani Matongo mkoani Kayanza Jumatano hii. Katika kesi za mafumanizi, mtuhumiwa alikiri madai dhidi yake. Makosa aliyoshitakiwa ni kuvuruga usalama wa nchi, kujiunga na makundi ya wasi pamoja na kumiliki silaha kinyume cha sheria. Baada ya kesi kuwekwa farahani, mahakama imetoa maamuzi ya kumfunga maisha gerezani. Na baadhi ya wasikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro wanaelezwa kuridhishwa na vipindi vyake. Ikiwa tarehe 18 Novemba kituo hicho kitatimiza miaka 19 ya uhai wake, wapenzi hao wa Isanganiro wanaitia moyo huku wakiomba kuzidisha vipindi. Raia wakazi wa jiji la Bujumbura bado hawajaelewa mipango ya serikali ya Burundi, yanathibitishwa na waziri wa mambo ya ndani akizungumza katika mkutano na viongozi tawala jijini humo Jumatano hii. Gervain Ndirakobuca alituhumu viongozi wa ngazi za mashina kuwa chanzo cha hali hiyo kwa sababu hawatendei haki watawaliwa wao. Waziri Ndirakobuca anawaomba kupiga msasa wawe mfano wa kuigwa. Tumusikilize anatafsiri kwa Kiswahili na Jerome Hakizimana. Mbega yandabaza ikibazo, mbega leta mpeyi yarashitse mu mabarabara. Iwacu abarongo, ningependa niwaulize swali, serikali muzazi ilifika mtani mwenu? Ninyi kama viongozi wa barabara na mitaa, je, raia wanatendewa haki bila kuombwa chochote? Raia hasa wakazi wa jijini la Bujumbura. Ripoti inayomilikiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani inaeleza kuwa hakuna mabadiliko yoyote kuanzia kwenye barabara na mitaa. Raia wanasema hatujaona hata serikali mzazi hiyo. Wote wanalalamika wakisema viongozi wa mitaa wanatumia nyasi. Mu wangapi mliwa wake wengine? Hapa wangapi mliwa na mahawara? Hali hiyo huleta matatizo badala ya kutendea haki raia. Unapomuomba akupe vitu, jirekebisheni. Ninasubiri ripoti niliyoomba, lakini ninadhani kuwa walio na wake wawili bora wajiuzuru kabla ya kung'atuliwa. Ni maamuzi ya busara unayochukua kulingana na mwelekeo wa mambo. Ninaomba tufanye juhudi tuwatendee haki raia. Ukitathmini idadi ya simu meya anazopokea hata na zile mimi waziri ninazopokea, ni dhahiri kuwa wawakilishi wetu wa ngazi za mashina hawasaidii chochote raia. Aidha, ninawataka mjepusheni na makubaliano ya ununuzi ambayo huwa mkiyasaini. Hili huwa ninalizungumzia hata katibu tarafa atakaye saini kwa msingi kwamba yametoka katika mtaa ni shida. Jepusheni na hayo, lakini nikiwatia moyo maana mabadiliko si jambo rahisi. Ila kama tunamaliza mwaka mzima na zaidi, tujaribu utubadilike. Mtafikiria kuacha hayo mwaka 2023 kuelekea uchaguzi. Watakupiga rungu wakisema bahati nzuri anaondoka, lakini hasa kwa atakaye bahatika kufikapo, maana inaendelea kuchunga. Abato wa imiri bacha wako kubituhuhiri bash ubwonye ni bacha kutari bazo bagati twe twonye natuvuye ko na ubu uzogira imana gashikayo kuko naje ngumaneka. Waziri wa mambo ya ndani, usalama wa taifa na maendeleo ya jamii. Baadhi ya viongozi wa tarafa wanaomba shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kulipia sehemu ya ardhi inayotumiwa kusambazia maji ama kusimika nguzo za umeme. Walifikisha pendekezo hilo baada ya kugundua kuwa mashirika mengine ya kiserikali kama vile UTB linaloendeleza zao la chai na Odekali linalojihusisha na sekta ya kahawa yanalipia katika tarafa. Hayo yalichomoza katika warsha ya kuhifadhi maji na umeme iliyoandaliwa na kituo Allen cha kuratibu nishati katika shirika Regideso. Wanaeleza kuwa swala hilo linapaswa kujadiliwa na mamlaka kuu. Isanganiro. Taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Baadhi ya raia waliorejea makwao kutoka uhamishoni wanaoishi katika tarafa na mkoa wa Rumonge wanalalamikia mahakama maalum inayohusika na kesi za mizozo ya ardhi na miliki nyingine kuwa inachelewesha utekelezaji wa zile ili walizoshinda. Wanatoa mfano wa maamuzi ambayo hayajatekelezwa eneo la Karonda, ambapo waliokuja kuyatekeleza waliweza kuwa wamepewa amri ya kusitisha hatua hiyo kutoka kwa kiongozi mkuu. Kiongozi wa mahakama hiyo anakiri kusimamisha utekelezaji wa kesi yenyewe akieleza kuwa ni kwa sababu za usalama. Licha ya hayo, Pascal Ngenda Kulio anafahamisha kuwa watashirikiana na utawala kwa ajili ya kufanikisha utekelezaji wa maamuzi hayo. Na raia wakazi wa baadhi ya vijiji tarafani Mishiha mkoani Chankuzo wanasema kukabiliwa na changamoto ya ukosefu wa maji safi. Wakazi wa vijiji Kilehe, Mishiha, Busumanyi na Rugelelo wanaweza kutumia maji ya mabondeni. Wanahofu ya kupatwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Wanaomba utawala na mashirika ya wahisani kuwapatia huduma ya maji safi. Kwa upande wa katibu tarafa Mishiha, wanajaribu kukarabati baadhi ya mabomba kulingana na uwezo wa kifedha walionao. Hata naye anaomba mashirika yanayofanyia kazi tarafani mwake kusaidia utawala kuwapa huduma hiyo kama ilivyofanywa na shirika la World Vision kwenye kijiji Kibimba. Na tutoke huko mashariki mwa Burundi, turejee jijini Bujumbura, ambapo baadhi ya wafanyabiashara wa matunda na mboga waliohamishiwa katika soko la Ngagara kutoka lile maarufu Kotebu wanalalamikia kuingia hasara tangu walipofikishwa sokoni humo. Wanaweza kuwa baadhi yao walisalia huko, hali inayowafanya wanunuzi kuendelea kuhemea Kotebu, maana Ngagara wanakuta kuna matunda na maboga na mboga chache. Wanaomba wahusika kurejesha wote katika soko la Ngagara ili shughuli iendelee kama katika mazingira bora. Kamishina wa soko hilo anawatuliza nyoyo kuwa anatambua swala hilo na kwamba anafanya kila iwezekanavyo lipatiwe suluhu. Na wanawake wakazi wa mkoa wa Chibitoke wanaofanya biashara ya kuvuka mipaka wanataja kuacha masomo kwa watoto wao na kutumia mitaji yao kukidhi baadhi ya mahitaji kama athari za kufungwa kwa mpaka Ruhwa, Mkabara na Rwanda kutokana na janga la corona. Wanaweza kuishi katika mazingira magumu huku wakiomba mipaka kufunguliwa. Gavana mkoa huo anakiri kuwepo hasara kufuatia kusita kwa shughuli za wanawake hao. Kareme Bizoza anawajengea matumaini kuwa serikali inaweza kuchukua hatua mara inaposhuhudia kuwa janga hilo limepungua. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa huko Marekani, hati ambazo zinaweza kumuhusisha Donald Trump katika tukio la shambulizi dhidi ya makao makuu ya bunge Capitol Hill Januari 6 mwaka huu zinatarajiwa kutumiwa kwa baraza la wawakilishi leo Ijumaa. Na jumuiya ya kimataifa kwa mara nyingine inakutana mjini Paris nchini Ufaransa kueleza uungwaji wake mkono kwa taasisi za mpito nchini Libya wiki sita kabla ya uchaguzi wa urais ambao bado unatia mashaka. Mengi zaidi na Jerome Hakizimara. Donald Trump, rais wa zamani wa Marekani, aliomba mahakama ya Marekani isitishe kwa muda uchapishaji wa nyaraka za White House ambazo zinaweza kumhusisha na shambulio la Januari tarehe 6 dhidi ya Capitol. Hati hizi zimeombwa na kamati maalum ya baraza la mawakilishi inayochunguza shambulio hilo, na uchapishaji wao uliamuliwa Jumanne na jaji wa shirikisho kwa jina la maslahi ya umma kuelewa matukio ambayo yalisababisha kufanyika kwa shambulio hilo Januari tarehe 6. Lakini mahakama ya Marekani ilikubali Alhamis Novemba tarehe 11 kwa ombi la Donald Trump. Baada ya mawakili wa bilionia huyo kuhojiwa, mahakama ya rufaa ilisema Alhamis kuwa ilitoa amri ya kiutawala na kupanga kuwa kesi hiyo itasikilizwa Novemba tarehe 30. Joe Biden tayari ametoa idhini yake kwa uchapishaji wa baadhi ya kurasa 770 za hati ambazo zimehifadhiwa katika maktaba ya kitaifa ambayo sehemu yake ilipaswa kutumwa kwa Congress leo Ijumaa. Zinajumuisha faili za washauri wa karibu wa Donald Trump na jarida la kila siku la White House, akaunti ya shughuli zake, safari, maelezo mafupi na simu. Nchini Mali, hata kama Ufaransa, Libya, Ujerumani, Italia na Umoja wa Kimataifa zinashirikiana kwa minajili ya jambo hili lifanikiwe, mkutano huo unaandaliwa wakati ambapo mvutano unaongezeka hata ndani ya mamlaka ya mpito nchini Libya. Kwa wafadhili wa mkutano huu, kipaumbele ni kuepuka kuahirisha uchaguzi au kupinga matokeo ya uchaguzi, kwa sababu kutoka Tripoli hadi Tobruk mtafaruku umeanza kujitokeza wakati uchaguzi wa uraisi ukikaribia. Wale ambao wana hofu ya kutengwa wanataka wasikike. Mchakato wa maridhiano ulioanzishwa mwaka 2020 na jumuiya ya kimataifa umeanza kupoteza nguvu ili kuepuka kusababisha mzozo mpya kama ilivyokuwa baada ya uchaguzi wa 2014. Jumuiya ya kimataifa inakusudia kutoa wito kwa Walibia kujitolea kupiga kura ya uwazi na ya umoja kadri inavyowezekana. Lengo la kwanza la rais wa Ufaransa ni kurejea kutathmini mizozo ya Libya na kujaribu upatanishi muhimu baada ya kushindwa mara kwa mara kwa diplomasia ya Ufaransa. Na mpenzi msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vya Radio Isanganiro. Kwa hili kutoka hapa, mimi Lomwadenio Ifuze.